bana tobongi te ba oyo balulaka yo mpe bayinaka nga bakoya koseka biso nani ayinisi yo na nga boyeta waba ye baleisi yo eloko nini ye okamatelanga desizio boye pasi emonaka lutu na nzungu meka na lole moko sika ye soki nasalaki mabe limisanga ntawa bae nayebi osilika na ngai mingi limisanga ntawa bae petelo ayanganaka kutu yesu asuaka bolimbisi mabe nini nzambe asala na mokili ya bato ezanga pardon e uta okende ntawa bana koma na ngai malheureuse nazanga bandeko nazanga mpe bongo nazanga lisusu bolingo na yo pasi ya mokili eponai kaka ngai ye bampangi ye zongisa ata motema nsima kanda ezali mopaya kanisa bana toboti na yo eyenga nzanga na jiji nani akomema mokumba na bango etawa baye nazanga na ngai tata ye nazanga na ngai mama ye tata na mama na ngai na mokili nzambe atindelanga yo pesanga ata etumbu kasi koboya bana toboki te baoyo balulaka yo mpe bayinaka nga bakoya koseka biso nani ayinisi yo na ngai boyeta waba ye baleisi yo eloko nini ye okamatelanga desizio boye pasi emonaka lutu na nzungu meka na lole moko sika ye obetiba bolingo ebetinga mbata na mokongonaleli mingi ekapamoolingo ebetinga mbata na elongipasi ya lutu emona na nzungu nabanzaki yanga moko pasi ya pamba olingo ebetinga mbata na mokongonaleli mingi ekapamoolingo ebetinga mbata na elongipasi ya lutu emona na nzungu na banzaki yanga moko pasi ya pamba